ัสโสโขเอโกอันโตปัสสะสมุทโยทุตโยอันโตปัสสะนิโรโธมัจเชตัณหาสิพะนีตัณหาหินิสิพติตัสสะตเสวะภวสะอภินิพพันติยาผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งผัสสะสมุทัยเป็นส่วนสุดข้างสองผัสสะนิโรธะมีในท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดให้ติดกันตัณหานั่นแหละย่อมถักร้อยเพื่อให้เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆ นั่นเทียวด้วยความรู้เพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมะที่ควรรอบรู้เมื่อรู้ยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งรอบรู้ซึ่งธรรมะที่ควรรอบรู้อยู่ย่อมเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกได้ในทิฏฐธรรมนั่นเดียวยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกในช่วงที่เราเรียกว่าจิตตวิเวกเป็นการปฏิบัติที่ทำให้จิตนั้นมีความวิเวกมีความสงบแยกกันออกจากเรื่องของทางกายทางสภาพแวดล้อมต่างๆอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปนั่นนี่แต่จิตของเรารักษาให้มีความสงบตั้งฟังเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเรามาปฏิบัติร่วมกันไปพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้เราจะเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าในสมัยพุทธกาลตั้งฟังตั้งแต่มีพระพุทธเจ้าบัดขึ้นนี่ภิกษุทั้งหลายก็มีปัญหาคำถามเรื่องราวต่างๆอะไรยังไงก็มักจะไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามในปัญหาเรื่องนั้นอยู่เสมอๆนี่เป็นข้อปฏิบัติของคนที่เขาจะมีปัญญาท่านผู้ฟังในการที่จะเข้าไปหาสอบถามท่านผู้รู้ไม่รู้อะไรจะเป็นไปยังไงเอาก็เข้าไปถามท่านมีพุทธโธเป็นที่ไปเป็นที่พึ่งเป็นที่ที่จะให้จิตใจนั้นไปสู่ให้จิตนั้นมีความสงบมีความวิเวกในจิตใจได้พุทธโธทุกฝังเรามานึกถึงคำก้อนนี้ให้เราระลึกนึกถึงพุทธโธไว้อยู่ในใจของเรานึกยังไงนึกพุทธโธพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเสียงของท่านเป็นยังไงไม่มีใครเห็นนะไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีใครได้ยินนะไม่มีเครื่องบันทึกเสียงสมัยนั้นเอาคุณของพระพุทธเจ้านี่แหละเจ้าสักยะชื่อมหานามะไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าต้องการจะระลึกถึงพระองค์เนี่ยทำยังไงสมัยก่อนรูปถ่ายบ้างเรื่องบันทึกเสียงบ้างก็ไม่มีอย่างดีก็ได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงไหนถึงไหนแล้วท่านทำอะไรกับใครยังไงคำสอนเป็นมายังไงก็มีข่าวรายงานมาแค่นี้ท่านจึงบอกกับเจ้าสักยะชื่อมหานามะว่าเอางั้นก็นึกถึงตถาคตด้วยคุณของตถาคตนี่แหละคุณของพระพุทธเจ้าตามนัยยะบทสวดที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเอาพุทโธข้อนี้พุทโธนึกเอาไว้ในใจของเราอย่าเราจะไปตามหาใครสักคนใดคนหนึ่งเราต้องรู้จักชื่อรู้จักที่มาที่ไปของเขาอยู่ที่ไหนเด็กเขาจะเรียนรู้ภาษาเข้าใจความหมายได้มันก็ต้องฝึกจากการอ่านออกเสียงนี่แหละก่อนเราจะให้มีคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธตั้งไว้ในจิตใจของเราไ ก็นึกถึงคำว่าพุทโธนั่นแหละเริ่มต้นเอาไว้ในใจแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่ในทำฟังให้เรารู้จักสังเกตเอาพุทโธเนี่ยเป็นศูนย์เอาพุทโธเนี่ยเป็นหลักตั้งเอาไว้ใช่ป่ะแล้วสังเกตดูสิ่งต่างๆโดยรอบสังเกตดูซิมีความคิดไหมสังเกตดูซิได้ยินเสียงไหมสังเกตดูซิมีอะไรต่างๆผ่านมาเป็นกลิ่นไหมถ้าลืมตาอยู่ก็เห็นภาพหรือเปล่าหรือมีความคิดนึกอื่นๆในอดีตอนาคตผ่านมาบ้างหรือไม่เอาพุทโธเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลที่สามแยกออกมาตั้งไว้เป็นจุดสังเกตสังเกตดูสิ่งต่างๆโดยรอบแต่ให้จิตของเราอยู่กับพุทโธนะสังเกตดูสิ่งต่างๆดูการสังเกตดูการที่เรารู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆออกนั่นคือสติตามฟังพุทโธเนี่ยไม่ใช่สตินะพุทโธเนี่ยเป็นก็เรื่องมือให้เกิดสติเฉยเหมือนคนที่เคยฝึกทำอานาปานสติมาก่อนเนี่ยลมหายใจเนี่ยไม่ใช่สตินะแต่เป็นก็เรื่องมือให้เกิดสติเฉยหรือคุณจะระลึกถึงความดีการให้ทานการบริจาคนั่นนี่เป็นศีลานุสติจาคานุสติแต่ไม่ได้เอาตรงความคิดนั่นไงเอาความคิดนั่นน่ะตั้งเป็นจุดสังเกตเป็นหลักขึ้นเฉยจริงๆแล้วจะเอาตรงการสังเกตตรงการแยกแยะเอาตรงสตินั้นต่างหากท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องของความหมายในสติเอาไว้จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่พูดถึงว่าเหมือนเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์ที่เขาไปฉายตามโรงภาพยนตร์แล้วเราดูจากบุคคลที่สามเห็นตัวเราดูหนังดูภาพยนตร์อยู่เห็นคนฉายหนังกำลังฉายเรื่องอะไรไปที่จอภาพนั้นอยู่การที่เราดึงแยกตัวเองออกมาได้อันนี้คือสติที่เราไว้สังเกตดูสิ่งต่างๆดูว่าคนที่เขาดูหนังอยู่เนี่ยเขามีอารมณ์ร่วมกันไปกับเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นอย่างไรการรู้การเห็นในข้อนี้คือคุณมาตั้งสติไว้เหมือนกันว่าเราใช้พุทโธเนี่ยดึงตัวเราออกมาแยกจิตใจเราออกมาจากตัวเราอีกตัวหนึ่งที่มันจะไปตามผัสสะเสียงความคิดนึกนั่นนี่แยกออกมาใจพุทโธเนี่ยตั้งเอาไว้นึกพุทโธพุทโธไว้ในใจทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นเซ็นเตอร์มันจะเป็นตัวหลักมันจะคอยเป็นจุดที่จะสังเกตอยู่เรื่อยวันนี้เป็นธรรมชาติของจิตไงที่ว่ามันจะแบบคอยเป็นหลักเป็นประธานอยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติของเขาทำให้เวลาที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นเหมือนกับตัวเราเป็นหลักหรอกตัวเราที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละต่างหากที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกพุทโธพุทโธใช่ไหมเราก็คอยสังเกตดูว่าไอ้สิ่งอะไรมาสิ่งอะไรไปเสียงมาไหมความคิดนึกต่างๆเป็นยังไงแต่ไม่ตามสิ่งนั้นไปไงในระลึกนึกถึงอยู่กับพุทโธไว้เสมอๆไม่ต้องตามลมด้วยคือบางคนจะเอานึกพุทโธด้วยกับจังหวะของลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือไม่จำเป็นเป็นคนละอย่างกันไม่จำเป็นต้องเอามารวมกันจะแยกกันก็ได้จะรวมกันก็ไม่มีปัญหาแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักที่สำคัญคือใช้อะไรก็ใช้สักอย่างนึงนึกพุทโธแล้วก็ทำไปให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับความคิดนึกอื่นๆว่าโอ้ตรงๆนึกพุทโธอย่างเดียวนะความคิดอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นก็เอาพุทโธนี่แหละเป็นหลักแล้วดูซิมีความคิดอื่นๆผ่านมาไหมมีความคิดนึกอื่นๆที่เป็นไปเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างผ่านมาผ่านไปหรือไม่มีผ่านไปแน่นอนหวังเพราะว่าเราเนี่ยมันมีหูไงมีหูทำฟังก็ได้ยินเสียงข้าพเจ้าบ้างได้ยินเสียงไก่บ้างเสียงจิ้งจกบ้าง เสียงคนข้างบ้านบ้างเสียงรถขยะบ้างเสียงสิ่งต่างๆบ้างแต่มันมีแหล่งกำเนิดเสียงมันก็มีเสียงนั่นแหละอันนี้เป็นธรรมดาก็จะมีเสียงมีหูมันก็เกิดเป็นผัสสะไงมีผัสสะแล้วมันก็เป็นความรับรู้เป็นสัญญาคิดนึกไปต่างๆนั่นนี่มีขึ้นมาในช่องทางใจแน่นอนมีแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเรามีพุทโธเป็นหลักมีพุทโธเป็นที่ไปมีพุทโธเป็นที่พึ่งให้จิตใจของเรานั้นมันไม่ไหลไปตามความคิดนึกผัสสะต่างๆนั่นนี่แต่เอาข้อนี้เป็นหลักเป็นจุดที่เราจะตั้งจะเกาะจะจับเอาไว้ตั้งเกาะจับแต่ไม่ยึดนะเรายึดนั่นเป็นอุปทานเราไม่ยึดแต่ว่าเรามีที่พึ่งแต่ว่าเรามีหลักมีที่ตั้งมีฐานที่จะคอยสังเกตสิ่งต่างๆดูซิว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรเอาแค่นี้แหละท่านผู้ฟังนี่คือสติแล้วนะคือมีสติตั้งเอาไว้นี่คือมีสติแล้วนะมีสติในการแยกแยะแจกแจงออกมีสติแล้วนะในการที่จะมีที่เกาะที่จับไม่ให้จิตใจของเรานั้นไหลไปตามสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นในทางฝั่งถ้าเราเอาพุทโธเป็นหลักเป็นที่จับเป็นที่เกาะเป็นจุดสังเกตได้เนี่ยคุณเอาความคิดนึกอะไรก็ได้มาจะเป็นตัวที่จะสังเกตได้ดังเช่นที่ท่านให้คำแนะนำมาไว้เช่นเอาเรื่องธรรมะก็ได้อะธรรมานุสติคุณจะเอาเรื่องที่เคยคุณทำความดีเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นศีลานุสติหรือคุณจะเอาเรื่องที่เคยให้ทานบริจาคเอาไว้นั่นก็เป็นจาคานุสติหรือจะเอาเรื่องกายก็ได้เป็นกายคตาสติก็กลายเป็นฐานที่ตั้งในการที่จะสังเกตสิ่งต่างๆแยกแยะอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันดับไปหรือถ้าเราจะยิ่งไปกว่านั้นนะระวังคุณจะเอาต้นไม้ก็ได้คุณจะเอานกยางกินปลาก็ได้คุณจะเอาใบไม้ก็ได้คุณจะเอาอะไรก็ได้มาเป็นตัวตั้งที่เราจะสังเกตสิ่งต่างๆเพราะว่าจิตไปตั้งอยู่ตรงไหนแล้วคอยสังเกตดูสิ่งต่างๆอย่างไรไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆนั้นนั้นความไม่เผลอไม่เพลินความสังเกตสังกาไม่ประมาทนั่นแหละคือสติสติตั้งอยู่กับอะไรก็ได้ดับฟังจะเอาเครื่องมืออะไรก็ได้ไม่มีปัญหาที่ท่านบอกไว้ก็เป็นอนุสติ10อย่างเอาในที่นี้เอาพุทโธนี่แหละฝึกไว้เป็นหลักซะก่อนเอาพุทโธตั้งขึ้นเอาไว้มีพุทโธแล้วยังสบายใจนะบางทีเราไม่รู้ทางไปหาทางออกไม่เห็นจะไปทางไหนยังไงเอาออกทางประตูพุทโธก็แล้วกันเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเอาไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามฟังก็คือว่าจิตมันจะค่อยระงับลงระงับลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์หกชนิดไงถ้าเอาเชือกมาผูกไว้กับสัตว์แต่ละตัวละตัวละตัวตรงปลายข้างหนึ่งมาผูกรวมกันเอาไว้เป็นปมแล้วปล่อยไปนี่โอ้ยมันวิ่งไปทั่วเลยจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นฟ้าสุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้าเป็นต้นมันจะไปตามที่ที่มันอยากจะไปตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงตัวอื่นไปด้วยลักษณะเช่นนี้คือจิตมันจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวความคิดนี้มาก็ไปตามความคิดนี้เดี๋ยวเสียงนี้มาก็ไปตามเสียงนั้นเดี๋ยวคนนั้นว่าอย่างนี้ก็ไปตามคนนี้หลักการหลักฐานที่ตั้งอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีไปทั่วเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านข่าวโควิดมาว่าอย่างนี้ข่าววัคซีนนั้นว่าอย่างนี้ข่าวหมอคนนั้นพูดอย่างนี้ข่าวคนนี้พูดอย่างนั้นอีกเฮ้ยมันอะไรกันนะยังไงนะมึนตึงเลยทีนี้วุ่นวายใจไม่สงบคิดอ่านนึกอะไรมันก็ไม่ออกเพราะน้ำมันขุ่นหมดแล้วมันไม่เห็นทางไปมันไม่ใสคุณจะให้ใสปิ๊งขึ้นมาได้เห็นช่องทางไหนที่ออกไล่ไปยังไงมีที่ไปได้เอาปลายเชือกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้กับเสาสิ มาผูกไว้กับเสาเสาในที่นี้คือสติสติอยู่ตรงไหนพุทโธอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแหละคือสติถ้าเราเอาจิตของเรามาไว้อยู่กับพุทโธใช่ไหมสติอยู่ตรงนั้นทันทีเพราะว่าเวลาที่เราระลึกนึกถึงพุทโธได้ความระลึกได้นั้นน่ะคือสติมันนึกอยู่กับพุทโธพุทโธไว้ในใจความระลึกได้นั้นคือสติสติอยู่ตรงไหนเอาจุดนั้นแหละเป็นจุดที่จะผูกเชือกเอาไว้ผูกสัตว์เอาไว้เชือกนี่นำเป็นตัวที่จะร้อยรัดดึงสิ่งต่างๆไว้ด้วยกันทำไมมันดูเหมือนดูคล้ายกันไปหมดสิ่งต่างๆเนี่ยความจริงที่เราเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์มันก็ดูเหมือนความเห็นที่เราเรียกว่าเป็นโอพีเนียนเป็นคอมเมนต์ความเห็นดูเหมือนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงดูเหมือนความเห็นบางทีเขาก็สอดแทรกความเห็นมาในข้อเท็จจริงบ้างเวลาเราฟังข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโซเชียลเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะออกให้ดีแต่ไม่งั้นปนกันมาเนี่ยได้รับข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปเราก็ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลต่างๆนั้นได้แต่เราผูกเชือกไม่ดีเชือกมันหลุดไปสัตว์มันวิ่งหนีไปเราก็สูญเสียตาสูญเสียหูไปสูญเสียความรู้สึกดีๆในใจไปทำยังไงผูกขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังเสียหายแล้วแก้ได้ทุกอย่างแก้ได้แก้ได้ตั้งจิตของเราไว้ให้ดีนึกพุทโธไว้อย่าให้จิตของเราไปทางไหนแต่มันจะไปทางไหนแก้ได้ให้เข้ากลับมาเราไม่อยู่กับพุทโธนี้เรานึกพุทโธเมื่อไหร่ก็เหมือนว่าเราผูกเชือกใหม่ดึงสัตว์ตัวนั้นกลับมาให้อยู่ที่เดิมตาเราก็อยู่ที่นี่ล่ะหูเราก็อยู่ที่นี่ล่ะเป็นอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนถูกผูกกันมาแล้วด้วยเงื่อนของกรรมกรรมตั้งขึ้นผูกจิตเอาไว้ให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็ผูกจิตของเราไว้ให้อยู่กับสติเพราะว่าถ้าเราไม่ผูกจิตของเราไว้ให้อยู่กับสติในกรรมที่ทำให้เราสุขบ้างทุกบ้างนั่นแหละมันก็จะทำให้มีการสืบเนื่องต่อไปให้เกิดเป็นการกระทำต่อเนื่องไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นกรรมไม่สิ้นไม่สุดต่อไปแล้วก็ต่อไปไม่เห็นความดับในท่ามกลางเห็นแต่ส่วนสุดข้างหนึ่งคือเหตุเห็นแต่ส่วนสุดข้างหนึ่งคือผลแต่ตัวที่จะให้เหนือเหตุเหนือผลดับเนี่ยมันจะไม่เห็นเห็นแต่เหตุเห็นแต่ผลแต่ความดับของเหตุและผลจะไม่เห็นเราตั้งสติเอาไว้ไงให้เราเห็นเห็นตามความเป็นจริงตั้งฝังตั้งนึกเอาไว้อยู่กับพุทโธที่เราจะรวมลงระงับลงเริ่มมีความวิเวกในจิตเรียกว่าเป็นจิตตวิเวกมีความวิเวกในจิตเพราะอะไรนะเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปแสสายตามเสียงที่ผ่านมาทางหูแสสายคิดนึกปรุงแต่งไปตามภาพที่เห็นทางตาหรือความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์ที่ผ่านมาทางใจไม่แสสายคือรับรู้อยู่แต่ไม่แสสายไปตามรับรู้อยู่สังเกตเฉยๆไงแต่ไม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบเพราะอะไรนะเรามีสติตั้งเอาไว้เอาพุทโธเป็นหลักแล้วสังเกตดูเฉยๆไม่ได้ตามปรุงแต่งเนื่องต่อไปกับความคิดที่เป็นธรรมรมนั้นเสียงที่ผ่านมาทางหูนั้นเพราะจิตของเรามันไม่ไปทางไหนท่านฟังสิ่งนั้นมันก็จะอ่อนแรงลงจิตของเราตั้งอยู่ตรงไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นเราตั้งจิตตั้งสติของเราไว้สตินั้นจะทำให้เกิดเป็นสมาธิได้ สติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วความที่จิตระงับลงรวมลงนั่นแหละมันคือสมาธิโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าสมาธิคืออะไรก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไงในเมื่อสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตระงับลงมาระงับลงมาระงับลงมานั่นแหละมันจึงเป็นความที่เป็นสมาธิแล้วเลยจะเป็นสมาธิมีความวิเวกมีความสงบระงับอยู่ในภายในนี่มันดีที่สุดแล้วในระหว่างของโลกนี้เพราะว่าคนที่เป็นไปตามกระแสโลกเนี่ยเดี๋ยวผัสสะมากก็คิดนึกไปตามนั้นเดี๋ยวผลจะเกิดเป็นยังไงก็คิดนึกไปตามโน้นมันจะแสายไปอยู่เรื่อยนี่ก็เรียกไปตามกระแสโลกสุขบ้างทุกบ้างนะอันนี้มันธรรมดาโลกนี่ก็มีสุขพอๆก็มีทุกข์นี่คือมนุษยโลกแต่ไปเทวโลกเดี๋ยวก็สิ่งนี้มากระทบผลเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นโลกที่มีสุขมากมีทุกข์น้อยไปตามกระแสโลกแบบเทวโลกก็มีสุขมากหน่อยอันนี้ก็ธรรมดาของเทวโลกนั้นแต่ไปอยู่ในนรกก็ไม่เรียกว่าโลกละนรกเนี่ยเพราะมันเป็นหลุมเป็นหลุมเราจึงเรียกว่าเป็นขุมเป็นซอกเป็นที่แบบคับแคบหรือไม่ก็เวิ้งว้างที่แบบนั้นจะตั้งสติมันก็ยากแต่จะพูดถึงว่ามันก็จะมีเหตุให้เกิดผัสสะชนิดที่เป็นทุกข์มากกว่าสุขมีสุขน้อยมีทุกข์มากพอเราตั้งจิตให้มันดีๆแล้วเนี่ยไม่ไปตามกระแสของโลกแต่อยู่ในกระแสของสติอยู่ในกระแสของธรรมจะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบลงมีความระงับลงมีความเบาบางลงความสงบความระงับนั้นคือปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบระงับพอมีปัสสัทธิคือความสงบระงับแล้วมันก็มีความสุขอยู่ในใจมันจึงเป็นแบบว่าความสุขใจที่หาได้ในภายในคือจุดนี้ไม่ได้ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกไม่ได้จะต้องไปให้เขามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขไม่ได้ต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นถึงจะมีความพอใจไม่จำเป็นแต่มันมีความสุขอยู่ในภายในเหมือนแบบสุขโดยไม่มีเหตุผลนะแต่มันอยู่ในภายในของเราเนี่ยแหละถ้าได้สร้างเหตุคือสติปีติสุขสมาธิพวกนี้มันเกิดในภายในได้แน่มันอยู่ในภายในของเราไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่ใช่ไม่มีผลแต่เหตุผลของเขาคือสตินั่นเองเอาทีนี้พอเราตั้งสติไว้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วต่อไปเรามาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงธรรมฟังในอะไรเรามาใคร่ครวญในธรรมะเจริญพุทธานุสติแล้วเอาเรามาเจริญธรรมานุสติด้วยใคร่ครวญไปด้วยท่านผู้ฟังลองใคร่ครวญในคำถามปัญหาข้อนี้ดูเป็นปัญหาของเมตยามานุถามพระพุทธเจ้าไว้ถามไว้บอกว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเรื่องร้ายรัดในโลกนี้ได้แล้วในคำถามสั้นๆที่ไม่ยาวของเมตยามานพกล่าวถึงส่วนสุดสองข้างอะไรคือส่วนสุดสองข้างอะไรคือท่ามกลางแล้วอะไรชื่อว่าเป็นเรื่องร้ายรัดเรามาพิจารณาทำความเข้าใจในข้อนี้ดูใคร่ครวญกันไปด้วยสมาธิที่ตั้งมันเอาไว้สมาธิเนี่ยทำฟังเหมือนหินรับมีดเรามีดใส่ลงไปให้มันถูกมุมเนี่ยนะมีดมันจะคมขึ้นเราเอาจิตของเราใส่ลงไปในสมาธิให้มันถูกด้านเนี่ยนะจิตของเรามันจะคมความคมนั้นคือปัญญาเราจะมารับจิตของเราให้มีปัญญาคมกริบเลยก็ได้ครวญให้มันถูกคิดนึกให้มันดี ด้วยจิตที่เป็นสมาธิไตรตรองให้มันถูกต้องดูในพุทธภาษิตที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนต้นที่ท่านกล่าวไว้ถึงผัสสะกับผัสสะสมุทัยสมุทัยหมายถึงเหตุเกิดถ้าจะมีผัสสะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีเหตุเกิดของผัสสะเกิดขึ้นมาก่อนมีเหตุเกิดแล้วจึงมีผลเกิดขึ้นได้ถ้าเหตุเกิดนั้นดับไปผลก็ต้องดับไปความเป็นเหตุเป็นผลในข้อนี้ท่านผู้ฟังคือความเป็นอนัตตาอนัตตาหมายถึงความที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามมันไม่ใช่ตัวตนของมันจริงๆแต่มีเงื่อนไขมีปัจจัยอาศัยการปรุงแต่งแล้วจึงเกิดขึ้นได้เราเห็นข้อนี้นะทุกฝั่งเห็นด้วยปัญญายังไงจึงเรื่องเห็นด้วยปัญญาเห็นจากมุมของบุคคลที่สามนี่แหละไม่ได้มีความรักความพอใจหรือมีความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจไม่ได้มีราคะโทสะหรือโมหะแต่ให้มองเห็นตามความเป็นจริงว่าถ้ามีเหตุและมีผลไอ้ความเป็นเหตุความเป็นผลนั่นแหละคืออนัตตาสิ่งที่จะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งคือเหตุสิ่งที่จะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งคือผลมีเหตุมีผลแล้วนั่นคืออนัตตามีเหตุมีผลแล้วนั่นคือเงื่อนไขคือปัจจัยถ้าเหตุดับไปผลก็ดับไปถ้าเหตุไม่มีผลก็จะมีอยู่ไม่ได้แค่เข้าใจเหตุเข้าใจผลโดยไม่มีความยึดถือว่าผลต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเหตุจะเป็นยังไงก็ตามคือมันไม่ได้ไงหรือเหตุมันก็มีเหตุอื่นมาให้เกิดผลแบบนี้แล้วเป็นเหตุของสิ่งต่อไปแต่เราพยายามจะบังคับให้เหตุมันเป็นอย่างนี้แต่เหตุมันก็เป็นตัวของมันเองอีกเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับผลก่อนหน้านี้แล้วจะให้มันเป็นไปผลมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามผลตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งที่ไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุให้เกิดผลอย่างหนึ่งผลนี้ประกอบกันเข้าหลายอย่างก็เป็นเหตุให้เกิดผลไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเงื่อนไขปัจจัยในฝั่งเรามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในคำตอบของคำถามนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้บอกว่าส่วนสุดทั้งสองข้างในคำถามเนี่ยส่วนสุดสองข้างเหตุและผลเหตุและผลเหตุและผลถ้ามีเหตุมีผลมีผลก็ต้องอาศัยเหตุมันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยมันต้องมีแน่นอนอยู่ในโลกนี้มันต้องเป็นแบบนี้อันนี้เราต้องเข้าใจด้วยปัญญานะเหตุตัวหนึ่งผลตัวหนึ่งเข้าใจด้วยปัญญาให้ชัดเจนนั่นแหละมันคือส่วนสุดสองข้างในที่นี้แต่หมายถึงอันโตอันตะซึ่งหมายถึงส่วนสุดแต่จะไม่เหมือนกับส่วนสุดสองข้างที่ว่าเป็นสุดโต่งสุดโต่งข้างหนึ่งที่ว่าเป็นการทำทุกขกิริยาการทำตนให้ลำบากเปล่าๆปลี้ๆส่วนสุดอีกข้างหนึ่งที่ว่าเป็นการทำให้ชุ่มอยู่ด้วยกามเป็นกามสุขลิกานุโยคประกอบตนพัวพันมัวเมาอยู่ในกามนั่นคือส่วนสุดสองข้างตามนัยยะของอริยสัจ4ทีนี้ในที่นี้ที่ว่าส่วนสุดสองข้างคือเหตุและผลเหตุข้อที่1คือผัสสะสมุทัยเหตุข้อที่2คือตัวผัสสะเองมีเหตุมีผลเราจะให้เข้าถึงความเหนือเหตุเหนือผลนี่เราต้องเข้าใจเหตุและผลก่อนไงทุกฝั่งว่าถ้าจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมันต้องมีเหตุถ้ามีเหตุและผลจะไม่เกิดมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นไปตามของมันใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนามานี่ปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณปรารถนานิพพานนี่แสวงหาความข้อนี้แหละที่ว่าเหนือเหตุเหนือผลไม่ว่าเหตุผลมันจะเป็นยังไงว่ามันต้องเป็นมาอย่างนี้มันถึงจะเกิดผลอย่างนี้ไ ไม่ได้แคร์แล้วแต่ถ้ามันมีการปรุงแต่งเนี่ยโอ้มันไม่ดีจะเอาสิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่งเหนือการปรุงแต่งเนี่ยจะไปหาตรงไหนจะไปหาตรงไหนถ้าไม่มีเหตุมีผลมีการปรุงแต่งอยู่จะหาความเหนือเหตุเหนือผลจะหาความที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยจะหาตรงไหนท่านจึงแสวงหาข้อนี้จึงพูดถึงทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาอธิบายกว้างๆง่ายๆส่วนสุดสองข้างคือการทรมานตนการประกอบอยู่ในกามเอาไปตรงกลางนี่แหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาก็เป็นการปรุงแต่งมาตรงกลางก็เป็นการปรุงแต่งแต่ทางซ้ายและทางขวาที่เป็นส่วนสุดตามนัยยะของอริยสัจ4นั้นเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสตัณหามากขึ้นแต่ถ้ามาตามทางสายกลางจะเป็นการปรุงแต่งที่ให้เกิดตัณหาลดลงเป็นการปรุงแต่งที่ลดกิเลสลงการปรุงแต่งแบบนี้มันดีกว่าทีนี้พอเราปรุงแต่งมาตามมรรคแปดมาตามมรรคแปดเหมือนอย่างที่เราทำอยู่อย่างนี้รักษาศีลให้ดีตั้งสติเอาไว้ให้มั่นเกิดจิตเป็นสมาธิแล้วไอ้ทางที่มาตามทางสายกลางเนี่ยมันจะระงับลงระงับลงระงับลงจนมันถึงจุดที่มันเชื่อมติดกันสนิทเลยนะเหมือนได้ช่องกว้างๆตรงกลางเนี่ยจากที่มันกว้างๆอยู่ใช่ไหมซ้ายสุดตรงข้างหนึ่งเป็นการทรมานตนขวาสุดตรงอีกข้างหนึ่งเป็นการชุ่มอยู่ด้วยกามทั้งสองข้อนี้ไม่เอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีเอามาตรงกลางตามทางสายกลางเป็นการปรุงแต่งที่ดีท่านว่าสุดยอดของสังคตธรรมเนี่ยคือมรรคแปดท่านบวงเราปรุงแต่งมาตามทางมรรคแปดตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทามาแล้วมาแล้วเนี่ยทางมันจะระงับลงระงับลงคำว่าระงับลงแคบลงเนี่ยหมายถึงกิเลสมันลดลงหมายถึงเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งอะไรต่างๆมันระงับลงระงับลงพอการปรุงแต่งระงับลงทางนี้เปิดกว้างขึ้นเปิดกว้างขึ้นเปิดกว้างขึ้นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันลดลงไงทางนี้มันจึงสบายขึ้นสบายขึ้นสบายนี่สบายที่ใจนะจิตใจนั้นมีความวิเวกมีความระงับมีความวิเวกมีความระงับมีความสบายอยู่ในใจก็เหมือนกับเส้นทางที่มันเปิดโล่งกว้างสบายไม่อึดอัดไม่เบียดเสียดสิ่งที่ถูกเบียดเสียดที่ถูกกำจัดออกไปคือกิเลสคือความเศร้าหมองความไม่ดีอกุศลธรรมอะไรต่างๆมันจะระงับลงระงับลงดับลงดับลงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าพอเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งอะไรที่มันไม่ดีลดลงไปลดลงไปดับลงไปดับลงไปเพราะว่าการที่เราปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดตามทางซ้ายกลางมันจะเข้าสู่จิตเข้าสู่จิตระงับลงระงับลงจนกระทั่งมันเหลือล้วนล้วนเพียวเพียวคือเหตุและผลเท่านั้นแหละสิ่งเงื่อนไขการปรุงแต่งอะไรที่เป็นไปตามกิเลสตัณหาเราเอาออกไปแล้วนะเหลือแต่จิตที่สงบเหลือแต่จิตที่มีปัญญาเหตุผลในข้อนี้แหละท่านฟังเหลือแค่นี้จากที่มันแบบว่านั่นนี่โน่นนั่นนี่โน่นเยอะแยะเหลือล้วนล้วนเพียวเพียวเนี่ยตรงนี้คือส่วนสุดสองข้างที่ว่ามันติดแนบกันอยู่เลยเหตุและผลมีเหตุก็ต้องมีผลเหตุดับไปผลก็ต้องดับไปมันแนบติดกันอยู่เลยแต่ในที่นี้ท่านผู้ฟังด้วยปัญญาของสัมมาสัมพุทธะเพื่อจะชี้แจงให้คนฉลาดฉลาดอย่างเมตยามานพเนี่ยได้เห็นว่าไอ้ที่ว่ามันติดกันอยู่เป็นเหตุเป็นผลท่านพูดถึงเหตุให้เกิดผัสสะแล้วก็ผัสสะเหตุให้เกิดผัสสะนี่คืออะไรก็หูกับเสียงนี่ไงถ้ามีหูมีเสียงก็จะไม่เกิดโสตวิญญาณสามอย่างรวมกันนั้นเรียกว่าผัสสะเพราะฉะนั้นเหตุเกิดของผัสสะก็มีสามอย่างหรือถ้ามีความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์แล้วมีใจมันก็จะเกิดมโนวิญญาณ สามอย่างรวมกันคือความคิดใจและมโนวิญญาณรวมกันก็เรียกว่าผัสสะไงผัสสะมีเพราะมีเหตุเกิดของผัสสะมันก็แค่นี้นะมันแบบโบนไม่มีอะไรธรรมดาง่ายๆมีเหตุมีผลก็ใช่ป่ะใช่ท่านผู้ฟังมันเหลือแค่นี้ไงเราไม่ได้พูดถึงว่ากิเลสเป็นปรุงแต่งนั่นนี่ความคิดนั้นนี่โน้นไม่ใช่แล้วนะอันนั้นมันระงับดับไปตั้งแต่การที่เราปฏิบัติมาตามศีลสมาธิปัญญาจนถึงจุดนี้แล้วทางเนี่ยแคบลงแคบลงหมายถึงจิตใจเราระงับลงระงับลงหมายถึงการปรุงแต่งอะไรต่างๆมันดับลงดับลงจนเหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่เหตุและผลตรงนี้แหละทุกฝั่งที่ดูเหมือนติดกันชิดกันมันจะเป็นไปได้ครับทุกฝั่งที่ว่าเขาหัวมาสองตัวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีขาวผูกไว้ด้วยสายธรรมเช่นเดียวกันแล้วเราจะบอกว่าโอ้ยนี่มันวัวตัวใหญ่นะเนี่ยทำไมมันมีตั้ง8ขาแล้วก็สีเทาวัวที่ไหนมี8ขาสีเทาไม่ใช่มันวัวสองตัวตัวหนึ่งสีดำมี4ขาอีกตัวหนึ่งสีขาวมี4ขาเหมือนกันอ้าวเหรอเนี่ยโอ้ดูผิดดูผิดดูผิดนะอย่าดูถูกดูถูกนะอย่าดูผิดดูให้ดีดูด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันไม่ใช่วัวตัวเดียวกันนะแต่มันเป็นสองตัวสองตัวยังไงนะก็หูก็อันหนึ่งไงเสียงก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกันความคิดนึกก็อันหนึ่งนะคือธรรมารมณ์ใจคือเป็นช่องทางนั่นก็อย่างหนึ่งนะคนละอย่างกันไอ้เจ้าวิญญาณที่เข้าไปรับรู้สิ่งที่เป็นเสียงนั้นโสตวิญญาณก็คนละอย่างกันกับหูคนละอย่างกันกับเสียงจบมโนวิญญาณที่เข้าไปรับรู้การปรุงแต่งทางใจก็เป็นคนละอย่างกันกับธรรมารมณ์คือความคิดเป็นคนละอย่างกันกับใจคือมโนวิญญาณกับมโนก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันความคิดนึกธรรมารมณ์กับใจก็คนละอย่างกันผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดก็อย่างหนึ่งเจ้าความคิดนึกนั้นก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกันนะบวังความรู้สึกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็คนละอย่างกันกับเจ้าความคิดความคิดที่เป็นอดีตอนาคตแต่ละอย่างละอย่างก็คนละอย่างกันคนละอย่างกันเป็นเหตุปัจจัยเป็นเงื่อนไขของกันและกันได้หมดอะมีเหตุแล้วก็มีผลมันก็เกิดขึ้นในช่องทางใจช่องทางใจนี่ก็คนละอย่างกันกับช่องทางตาช่องทางหูมีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันแต่ว่ามันเชื่อมติดอยู่ด้วยกันเชื่อมติดกันอยู่ด้วยสายธรรมเนี่ยแหละทุกฝั่งเป็นเชือกเป็นเหมือนที่ล็อกเป็นที่รัดรึงเอาไว้ให้จิตใจของเราเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในนี้คิดดูดิจิตใจของคนเนี่ยเวลามันจะไปคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันมันก็คิดอยู่ในช่องทางใจนี้เท่านั้นมันจะไปคิดออกนอกใจเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยมันไม่ใช่วิสัยของมันเป็นคนละช่องทางคุณจะได้ยินเสียงอะไรเนี่ยคุณก็ได้ยินผ่านทางหูแล้วนะจะเป็นคำด่าคำชมเรื่องให้กลุ้มใจเรื่องให้สบายใจจะได้ยินผ่านมาก็ต้องทางหูเท่านั้นน่ะคุณจะได้ยินด้วยจมูกมันได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นช่องทางของมันมาทางนี้เท่านั้นไม่หลุดออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้เลยคุณเอาเนี่ยนะไม่หลุดออกไปจากตรงนี้เลยต่อให้คุณจะขึ้นสูงถึงพรหมโลกเอาไม่ต้องเอาโลกนะเอาโลกนี้ขึ้นสูงถึงระดับแบบตำแหน่งสูงๆ45ไปเลยเอาถ้าเป็นราชการหรือถ้าเป็นบริษัทก็ซูเปอร์ CEO ไปเลยหรือว่าลงต่ำไปจนถึงนรกก็ไม่ต้องเอาชาตินะเอาชาตินี้เอาเป็นคนมีรายได้น้อยเป็นคนอนาถาเอาลงต่ำขนาดไหนสูงขนาดไหนนี่มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกันนั่นแหละจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นสัตว์ในพรหมโลกเป็นเทวดาเป็นเปรตอสุรกายสิ่งใดๆก็ถูกล็อกอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าสุขมากบ้างสุขน้อยบ้างสุขทุกข์พอๆกันบ้างก็แล้วแต่สถานภาพสถานการณ์ อาจจะมีเงินทองมากบ้างอาจจะมีเงินทองน้อยบ้างอาจจะมียศตำแหน่งใหญ่บ้างยศตำแหน่งสูงบ้างแต่ไม่พ้นไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แน่นอนตรงนี้แหละที่มันล็อกกันเอาไว้เชื่อมกันเอาไว้ติดกันเอาไว้ให้สัตว์ในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดเนี่ยทุกฝังมันเชื่อมติดอยู่กันตรงนี้ที่นี่เชื่อมติดอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีการปรุงแต่งอะไรต่างๆก็ออกไปจากจุดนี้แหละจุดที่ว่าจากปรุงแต่งเล็กๆน้อยๆมันก็ปรุงแต่งกันมากขึ้นในที่ว่าเราจากปรุงแต่งมากๆเราเดินตามทางสายกลางมาจนถึงจุดเล็กๆตรงนี้นะไหนจากจุดเล็กๆตรงนี้แหละที่ว่าถ้ามันจะปรุงแต่งอะไรออกไปมันก็ปรุงแต่งไปจากจุดนี้แหละปรุงแต่งออกไปเป็นเรื่องดีบ้างจะมีการปรุงแต่งเรื่องดีเป็นกุศลมันก็ปรุงแต่งเรื่องไม่ดีเป็นอกุศลก็ได้เหมือนกันพอปรุงแต่งเรื่องที่เป็นอกุศลประกอบด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็สร้างอสุวะให้ที่จะต้องไปเกิดเป็นพรหมบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างอสุวะที่ให้ไปเกิดเป็นคนทันก็มีอสุวะที่ให้ไปเกิดเป็นเปรตก็มีเป็นมนุษย์ก็มีก็แล้วแต่การปรุงแต่งจากจุดเล็กๆนี่แหละปรุงแต่งออกไปเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่เอาไม่ต้องเอาชาติหน้าเอาชาตินี้จากจุดเล็กๆอาศัยความคิดนิดหน่อยเป็นเหตุเป็นผลคุณก็มีไอเดียหมื่นล้านไอเดียใหญ่ยิ่งได้เป็นอินโนเวชันเป็นความคิดอะไรก็จากเล็กๆน้อยๆจุดนี้ปรุงแต่งเป็นเงื่อนไขปัจจัยสะสมพลิกแปลงทำให้เกิดการสำเร็จรูปอย่างหนึ่งเป็นสิ่งต่างๆต่อมาก็จากจุดเล็กๆจุดนี้ไอ้จุดเล็กๆจุดนี้ที่มันดูเหมือนติดกันสนิทเลยเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลไปเนี่ยพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาระดับสัมมาสัมโพธิญาณนะทุกฝั่งเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันแยกกันอยู่นะมันแยกกันอยู่ยังไงก็มันติดแนบสนิทชิดกันเนี่ยมันจะไปแยกกันอยู่ยังไงใช้ปัญญาคมๆไงทุกฝั่งมองเพ่งลงไปตรงกลางไอ้ที่เห็นเหมือนเป็นเหตุและผลเหตุนั่นแหละส่วนสุดข้างหนึ่งผลนั่นแหละส่วนสุดข้างหนึ่งระหว่างกลางมันมีอยู่นะมันมีความดับของเหตุผลนี้อยู่ความดับนั้นเนี่ยคือนิโรธอยู่ตรงกลางไม่เห็นเลยก็นี่ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกอยู่ว่ามันมีถ้าส่วนสุดข้างหนึ่งเป็นเหตุส่วนสุดข้างหนึ่งเป็นผลความดับนี่แหละจะมีตรงกลางคือเหนือเหตุเหนือผลไงเหนือยังไงดูยังไงตรงดีว่าเหตุและผลอาศัยปัจจัยเงื่อนไขถูกไหมสิ่งที่อาศัยปัจจัยเงื่อนไขนั่นคืออะไรก็มันก็เป็นอย่างนี้ป่ะถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลป่ะก็ใช่ไงก็มีเหตุมันก็มีผลแล้วมันอาศัยอะไรมันก็เป็นของมันอย่างนี้ป่ะคือถ้ามันมีเหตุเกิดมันก็ต้องผลก็ต้องเกิดแล้วจะให้เป็นยังไงอ่ะก็นั่นแหละมันยังไงล่ะโอ้ยจะไปรู้ได้ไงว่ามันเป็นอย่างนี้ป่ะก็มันเป็นอย่างนี้น่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะอาศัยอธิบายอะไรกันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละจำฝังคือความไม่รู้ไงก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ใส่ชื่อมไปเลยมันคือความไม่รู้ความไม่รู้นั้นนั่นน่ะคืออวิชชาฟังให้ดีนะฟังข้อนี้สำคัญมากเลยเหตุผลใช่ป่ะทุกคนมีเหตุมีผลหมดนะเหตุผลเนี่ยมันเรื่องกว้างๆเราตัดทิ้งไปละเอามาจ่อกันจนติดสนิทแนบชิดกันเลยเนี่ยมีเหตุมีผลมีตาก็ต้องเห็นภาพอ่ะดิหรือคนไม่มีตาก็เห็นภาพไม่ได้ก็ถูกป่ะหรือมีหูมากระทบเสียงมันก็มีการรับรู้เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ป่ะระบบร่างกายเราเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะก็มันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมก็เข้าใจยู่แต่จะอธิบายไปยังไงอีกอธิบายไปมันเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นไงความไม่รู้นั่นน่ะคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยฝังเป็นตัวที่ล็อกเชื่อมสิ่งต่างๆอยู่ในโลกนี้มีอวิชชาแล้วมันก็มีตัณหาด้วยท่านจึงอธิบายว่าตัณหานั่นแหละเป็นเรื่องร้อยรัดเหตุผลต่างๆนี้มันเกิดขึ้นเข้าหากัน คือรากมันคืออภิชฌามีเหตุมีผลนั่นแหละก็เพราะอภิชฌามีเหตุมีผลนั่นแหละก็เพราะตัณหาที่เป็นตัวเชื่อมรึงรัดให้พอมีเสียงมากระทบหูแล้วมันจึงเกิดโสตวิญญาณเอ้ามันก็ธรรมดาป่ะคนนั่นแหละเพราะว่าอวิชชาเพราะว่าสังขารการปรุงแต่งไงลักษณะการปรุงแต่งนั่นคือสังขารใช่ไหมเพราะมีอะไรจึงมีสังขารนะท่านบอกว่าเพราะมีอวิชชาไงจึงมีสังขารอวิชชาเนี่ยเป็นอาหารของตัณหาตัณหาอวิชชามาด้วยกันมีชื่อตัณหาอยู่จุดไหนให้มันใจได้เลยว่ารากของมันคืออวิชชาอยู่ตรงนั้นมีอภิชานั่นแหละปกปิดเอาไว้ให้เข้าใจไปว่าเออก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นสังขารการปรุงแต่งก็มีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้นั่นแหละมันคืออภิชามีอวิชชาอยู่ตรงนั้นทันทีท่านฟังมีเหตุผลอยู่ตรงไหนนะมีเหตุมีผลนั่นคืออภิชามีผลอาศัยเหตุนั่นคืออภิชามีอวิชชาอยู่ตรงไหนท่านฟังตัณหามันก็อยู่ตรงนั้นด้วยเราจะดับอวิชชาได้ก็ต้องตรงที่มันมีอวิชชานั่นแหละเราจะดับตัณหาได้ก็ต้องตรงที่มันมีตัณหานั่นแหละเราจะดับทุกข์ได้ก็ต้องตรงที่มันมีทุกข์นั่นแหละเราจะดับความเป็นเหตุเป็นผลได้เหนือเหตุเหนือผลก็ต้องตรงที่มันเป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละดับยังไงอ่ะก็ถ้าเห็นเนี่ยมันจึงจะดับได้ถ้าไม่เห็นเนี่ยมันดับไม่ได้เราเห็นแค่ว่าเออมันเป็นเหตุเป็นผลนั้นมันก็ธรรมดานั่นคือยังไม่เห็นไม่เห็นส่วนสุดสองข้างไม่เห็นว่ามีอะไรในท่ามกลางยังไงนะมันมียังไงนะพระพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยว่าที่เหตุผลเนี่ยมันจริงๆแล้วเป็นส่วนสุดสองข้างมันแยกกันอยู่แล้วตรงกลางมันเป็นอะไรมันเป็นตัณหามันเป็นอวิชชาจะดับเนี่ยดับตรงนี้ท่านผู้ฟังแค่เรารู้เราเข้าใจว่าอ๋อตรงกลางมันเป็นตัณหามันเป็นอวิชชาหรือนี่วิชชาคือความรู้เกิดขึ้นทันทีทุกฝังความรู้ความพ้นวิชชาวิมุตติจะเกิดขึ้นทันทีนะจุดที่เรารู้นั่นแหละว่าอ๋อตรงกลางเนี่ยมันเป็นอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัณหาเนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้ใช่ไหมตัณหาเป็นเครื่องผูกให้ติดกันใช่ไหมก็จะเกิดวิชชาคือความรู้เกิดวิมุตติคือความพ้นไม่ติดกันไงวิชชาวิมุตติมันก็ตรงกันข้ามกันกับอวิชชาตัณหาไงไอ้ความไม่รู้คือวิชชาและเรื่องร้ายรัดคือตัณหามันก็จะทำให้เกิดการปรุงแต่งต่อไปอย่างที่ว่าไปเป็นภพเป็นชาติเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นธรรมดาแต่ด้วยความรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นอวิชชานะเนี่ยมันเป็นตัณหานะเนี่ยรู้ด้วยปัญญานะวิชชาก็จะเกิดอวิชชาก็จะดับวิมุตติก็จะเกิดตัณหาก็จะดับรู้ได้ไงรู้ได้เพราะว่าความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4ไงเหตุเกิดคืออะไรสมุทัยคือตัณหาแยกออกให้ดีตัวผลคืออะไรคือทุกข์ไงคือขันธ์5แยกออกให้ดีความดับของมันมีได้นะความแยกกันออกของมันมีได้นะนั่นคือนิโรธจะทำไงให้ถึงเกิดขึ้นได้นะนั่นคือตามมรรค8ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไงนั่นคืออริยสัจ4เราจะต้องเข้าใจอริยสัจ4ตามความที่มันควรจะเป็นว่าตัณหาอวิชชานี่ต้องละนะเราอย่าไปเข้าใจผิดนั่นคืออวิชชาเราอย่าไปร้อยรัดดึงให้มันติดกันนั่นคือตัณหาแต่เข้าใจให้ถูกคือวิชชาปล่อยวางละทิ้งให้มันพ้นจากกันนั่นคือวิมุตติเกิดขึ้นแล้วอวิชชาตัณหามันจะดับไปได้เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเชื่อมติดกันอยู่ความเข้าใจในข้อนี้คือเข้าใจเรื่องทุกเนี่ยต้องเป็นของที่ควรทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้ตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละควรกำจัดทิ้งไปเสียความเชื่อมโยงของมันนั้นจึงจะดับได้คือนิโรธนิโรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้แจ้งขึ้นมาคือให้มันปรากฏมี ให้มันปรากฏเห็นใช้แสงสว่างส่องลงไปดูตรงกลางๆเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรมันติดกันเลยแต่ช่องตรงกลางมันมีอยู่นั่นคือนิโรธนิโรธอยู่ท่ามกลางตัณหาเป็นตัวร้อยรัดให้ติดกันเราจะพาเข้าไปตรงกลางนี้ได้ปัญญานี่เลยนำไปเลยปัญญานี่คือแบบเป็นตัวแหลมๆคมๆปาดเข้าไปปาดเข้าไปแซะเข้าไปตรงกลางนี่ปัญญานี่แซะเข้าไปปัญญาจะแซะเข้าไปได้ต้องมีสมาธิเป็นกำลังใส่ลงไปจะมีสมาธิได้ต้องมีสติเป็นตัวเล็งมาสติเนี่ยเป็นเหมือนกับยามที่เขาเล็งอยู่ที่ป้อมผลแม่นปืนส่องดูอยู่นั่นแหละคือสติส่องดูกำลังที่คุณใช้ยิงไปเนี่ยนะคือสมาธิความคมของอาวุธที่ซัดลงไปเนี่ยนะนั่นคือปัญญาทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลเรามีศีลเป็นพื้นฐานอาศัยสติเล็งตั้งไว้ให้ดีสมาธิเป็นกำลังพุ่งไปอาศัยปัญญาเป็นยอดในการที่จะเจาะแทงจุดที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรเชื่อมกันอยู่ตลอดนิ่งๆเนียนๆ นั่นแหละเจาะลงไปตรงนั้นปาลงไปตรงนั้นพาลงไปตรงนั้นพาออกแล้วอ้าวนี่ไงเหตุนี่ไงนี่ไงอ้าวนี่ไงผลนี่ไงนี่ไงเพราะว่ามันเชื่อมกันอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้นี่เนี่ยมีตัณหาเป็นรูปที่ปรากฏให้เห็นเป็นเครื่องร้อยรัดโอ้เรารู้แล้วรู้แล้วแจ่มแจ้งแล้วนั่นคือวิชชาพ้นแล้วหลุดแล้วนั่นคือวิมุตติเข้าใจให้ดีท่านฟังวิชชาวิมุตติเกิดขึ้นได้จากการที่เราตั้งสติเอาไว้วิชชาวิมุตติคือทำสองอย่างเกิดขึ้นได้จากการที่เราตั้งสติเอาไว้คือทำสี่อย่างเกิดขึ้นได้จากการที่เราเจริญอนุสติไม่อันใดก็อันหนึ่งเป็นอานาปานสติก็ได้เป็นพุทธานุสติก็ได้เป็นศีลานุสติก็ได้ขอให้มันมีสติตนาวิชชาคือความรู้วิมุตติคือความพ้นจะเกิดขึ้นได้สติมันก็ต้องมีสัมปชัญญะมีปัญญาเกิดขึ้นด้วยในตอนท้ายของรายการนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ฟังพระสูตรสั้นๆเป็นเรื่องราวที่ภิกษุ 3-4 รูปท่านคุยกันถึงเรื่องราวของคำถามของเมตยามานพนี่แหละมีนัยยะต่างๆที่น่าสนใจที่จะทำให้เกิดความรู้เพิ่มเติมก็ได้จะให้ฟังเป็นการปิดท้ายรายการในช่วงของจิตตวิเวกที่เป็นการปฏิบัติทางจิตทำให้เข้าถึงความสงบวิเวกในภายในก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการขอเชิญรับฟังในพระสูตรที่ชื่อว่ามัชเชสูตรหรือปารายณสูตรว่าด้วยส่วนท่ามกลางมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตกรุงพาราณสีก็สมัยนั้นแลภิกษุเทวราชจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารแล้วก็นั่งประชุมกันที่โรงฉันได้สนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในติสสะเมตยปัญหาในปารายณวรรคดังนี้ว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเรื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วก็เมื่อภิกษุรูปนั้นได้กล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งหลายจึงถามกันในที่นั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ส่วนสุดด้านหนึ่งนั้นคืออะไรส่วนสุดอีกด้านหนึ่งนั้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไรเรื่องร้ายรัดคืออะไรในที่นั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ผัสสะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความดับแห่งผัสสะอยู่ในท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเรื่องร้ายรัด

แห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันก็เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเที่ยวพยากรณ์ตามปฏิภาณของตนมาเถิดพวกเราจะพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเนื้อความนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคพยากรณ์อย่างไรแก่พวกเราพวกเราก็จงทรงจำไว้ตามที่พระองค์พยากรณ์นั่นแลภิกษุทั้งหลายจึงรับคำของภิกษุรูปนั้นแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องราวที่สนทนาทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหมดนั้นกล่าวดีแล้วตามเหตุนั้นๆแต่ข้อความที่เรามุ่งกล่าวไว้ในติสสะเมตยปัญหานั้นพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวอธิบายภิกษุทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเอเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งความดับแห่งผัสสะอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดผัสสะและเหตุเกิดผัสสะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันมัชฌิสูตร